NPO Radio 1. 5 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Orkaan Beryl is de afgelopen nacht langs Jamaica getrokken. Zeker 1 persoon is om het leven gekomen. En het eiland heeft te maken met zware regen- en windstoten. De luchthavens in de hoofdstad Kingston zijn voorlopig gesloten. Beryl trekt door als orkaan van de 4e categorie richting Mexico. Mogelijk landt hij daar morgenavond laat. President Biden is niet van plan om zijn campagne voor herverkiezing af te breken. Dat verzekert het Witte Huis. Volgens de New York Times en ABC News zou hij zijn gaan twijfelen na het tv-debat met Donald Trump. Biden oogde toen oud en vermoeid en kwam slecht uit zijn woorden. Een groeiend aantal democraten ziet liever dat de 81-jarige Biden stopt met de campagne. Hij zou zelf hebben gezegd dat hij doorgaat en zich niet laat wegduwen als leider van de democraten. De Tweede Kamer debatteert komende dag waarschijnlijk toch over het mestbeleid. Minister Wiersma zegt in een brief dat ze voor het zomerreces in debat wil. Indien een meerderheid voor is, kan dat dus al komende dag. Gisteren ging het debat niet door tot onvrede van oppositiepartijen. Het mestdebat moet duidelijkheid geven voor duizenden boeren die deze zomer in financiële problemen komen door stikstofregels. Een hotelovernachting in Nederland wordt iets goedkoper. Dat voorspellen economen in het Financieel Dagblad. De populaire hotelplatform Booking.com heeft onder druk van de EU de regel laten varen dat hotels op hun eigen site niet onder de prijs van Booking mogen zitten. Economen verwachten hierdoor dat de concurrentie iets toeneemt en dat gasten straks zo'n 5% minder betalen. In Frankrijk en Duitsland heeft het schrappen van de regel echter weinig invloed gehad op de prijs van een hotelkamer. En in de plannen van het nieuwe kabinet gaat de BTW op hotelovernachtingen omhoog van 9% naar 21%. Het weer, op veel plaatsen buien, die vallen ook de komende ochtend nog. Daarna iets vaker droog met zon. Wel staat er een stevige wind. Het wordt vandaag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De Britten kiezen vandaag een nieuw parlement. Na slechte resultaten voor de conservatieven bij lokale verkiezingen in mei kondigde premier Sunak out of the blue nieuwe verkiezingen aan. De verwachting is dat Labour de teugels stevig in handen krijgt. Maar zijn er straks ook andere winnaars? Vroeg. Merel Wilaert. Ja, die Britten dus, die gaan vandaag naar de stembus. Over een kleine 3 uur mogen kiezers gaan stemmen voor een nieuw parlement. Zeker is dat de regerende partij, de conservatieven van premier Sunak, deze verkiezingen niet gaan winnen. Labour, die komt waarschijnlijk na jaren weer aan de macht. Maar welke andere partijen krijgen er misschien wel een zeteltje bij in de Palace of Westminster in Londen? En maakt de extreemrechtse partij Reform van oud-Brexiteer Nigel Farage een opmars in het Verenigd Koninkrijk? Onder andere daarover ga ik in gesprek met Verenigd Koninkrijk-kenner en ondernemer Lennart van Otterlo. Goedemorgen, Lennart. Goedemorgen. Jij bent op dit moment in Londen, dus het is bij jou nog een uurtje vroeger dan hier in Nederland. Over 3 uur ongeveer de aftrap. En dat gaat dan niet over Engeland op het EK, maar over de verkiezingen van vandaag. Wat is op dit moment eigenlijk belangrijker voor de Engelsen? Dat voetbal of de politiek? Ja, nou ja, het is grappig, want zoals je al zegt, wie er gaat winnen ligt eigenlijk al vast. Mm. En dat is natuurlijk bij het EK heel anders. Ja, Dus in zekere zin is het eigenlijk... Ja, het is niet zo heel spannend. Nee, maar vergeleken met eerdere jaren. Betekent dat ook dat het dus niet zo leeft? Omdat mensen denken, ach, ik weet toch wel wie er als winnaar uit gaat komen. We laten ons lekker leiden door dat voetbal. Of is het toch wel echt spannend? Nou ja, het leeft in de zin dat... iedereen wel zin heeft in verandering. Mm. Ik denk zelfs dat er redelijk wat conservatieven zijn die zeggen van... ik zou wel blij zijn als het nu achter de rug is. Bedoel, niet iedereen zal dat zeggen, maar sommige mensen zullen zeggen van... het is tijd dat we een tijdje in de oppositie moeten. Yeah. Dat zie je wel vaker bij politieke partijen, dat ze op een gegeven moment zeggen van... nou ja, het kan zo niet langer. Zeg maar. Mm. Dus er is aan een heleboel kanten een soort opluchting... Ja. Maar de spanning zit hem dus eigenlijk een beetje in van hoe groot wordt de klap voor de conservatieven. Oké. Okay. En dat is eigenlijk een beetje... Dan worden ze tweede of worden ze derde? En dat maakt wel echt een enorm verschil uit. En daar zit eigenlijk nog een beetje de onzekerheid in. Oké, laten we nog heel even naar die aankondiging gaan. Die was dus vrij abrupt. 22 mei jongstleden, premier Sunak in de regen voor die ambtswoning op Downing Street 10... die het volk toespreekt en het volgende vertelt. Earlier today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament. The King has granted this request, and we will have a general election on the 4th of July. These uncertain times call for a clear plan and bold action to chart a course to a secure future. You must choose in this election who has that plan, who is prepared to take the bold action necessary to secure a better future for our country and our children. Ja, nu ik het zo weer terugluister, denk ik toch opnieuw... wat was dit een gekke vertoning. Sunak in de regen, keiharde muziek op de achtergrond. Hoe kan het nou dat zoiets dan zo slordig wordt georganiseerd? Ja, het is heel raar. Er gebeuren inderdaad een paar dingen. Ik denk, Sunak is... het vermogen van hem en zijn vrouw wordt geschat op ruim 500 miljoen. Ja. Hij heeft zijn eerste miljoenen verdiend toen hij nog in de 20 was... in een hedge fund... Hij wordt dus een beetje gezien als out of touch. Dus dat hij in een soort ivoren toren leeft. En dus wat er gebeurt is photo opportunities waarbij hij zelf zijn auto vult. Weet je? En dat gaat al mis, want dan heeft hij duidelijk een auto geleend van iemand anders bij het benzinestation. Dus ze proberen het een imago te creëren van dat hij wat dichter bij het volk staat dan niet werkelijk staat. En dat gaat eigenlijk de hele tijd mis. En hierzo was het dus ook zo. Iemand heeft op een gegeven moment gezegd van... Nou, als je iemand naast je hebt staan die een paraplu ophoudt... dan geeft dat weer, dan helpt, werkt dat beeld in de hand. Dus je kunt beter in de regen staan. Maar ja, dat levert dus nu weer zo'n verzopen hond imago op. Van, ja. En dan op de achtergrond die muziek. Dat werd gedaan door Steve Bray. Dat is een man die eigenlijk al sinds het Brexit-referendum... onopgehouden protesteert rondom... in het politieke gedeelte van Londen. En dit keer met een speaker waarbij hij de campagne muziek van Labour uit 1997... toen ze ook op een hele grote schaal de conservatives versloegen... Ja. Op speakers blies. Dus het is een hele rare... Het was een hele rare vertoning. Maar je zou ergens denken van... Hè, dat zijn imago al naar de gruzelementen is. Dat lijkt me buiten kijf staan. Ik bedoel, hoe normaler hij probeert te doen... hoe absurder die overkomt. Maar ik kan me voorstellen dat ze binnen de conservatieven denken... ja, ho, wij hebben ook nog een imago. En dat van jou, dat lekt door naar ons. Ja, nou ja, kijk, het probleem is, die partijen, het partijsysteem zit iets anders in elkaar. In de praktijk is het land een soort 2,1 partijenstelsel. Want er zijn twee grote partijen en dan nog wat kleintjes. Maar door de wijze waarop het systeem in elkaar zit, heb je eigenlijk altijd twee hele grote partijen. Nou, het gevolg daarvan is dat allebei die partijen eigenlijk interne soort coalitie zijn tussen allerlei verschillende stroming. Je moet je voorstellen dat in Nederland er een partij zou zijn die waar zowel SP als GroenLinks, als Partij van de Dieren, als Partij van de Arbeid en de linkerdeel van D66 in zitten. Ja. En dat alle andere partijen in een soort rechtse koepel zitten. Dan heb je dus heel veel spanningen binnen die partij in plaats van tussen de partijen. Mm-hmm. Nou, en dat zie je dus nu ook, dat de conservatieven elkaar, dat die verschillende kampen binnen de conservatieven elkaar de tent uitvechten. En dat lekt ook naar buiten, dat ziet iedereen. Ja. En de strijd gaat dus nu eigenlijk veel meer over wat er hierna moet gebeuren. Op welke van die interne groepen krijgt straks de overhand en kan de partij proberen opnieuw groot te maken. En op welke basis gebeurt dat dan? Ja. Dus daar houdt iedereen zich nu mee bezig. En die vinden het wel makkelijk om Sunak dan de schuld te kunnen geven. Want die gaat waarschijnlijk gewoon direct aftreden. Ja, hij is een soort zondebok geworden. Er is ook wel commentaar, hè, juist op de abruptheid van die beslissing. Zeker vanuit ook zijn eigen achterban. Want als je zo snel verkiezingen uitschrijft... ja, hoeveel kans heb je dan om kiezers nog te winnen... om echt goed campagne te voeren? Ik neem toch aan dat hij dat ook intern wel heeft overlegd. Of heeft hij dit gewoon zelf na een nacht slapen besloten? Nou ja, we weten dat het een hele kleine groep mensen rondom hem was die wisten van de datum. En dat weten we ook omdat het een soort gokschandaal is er nu uitgekomen. Omdat een aantal mensen geld hebben ingezet op exact die datum. En zo weten we eigenlijk een beetje hoe dat het niet zo heel wijdverbreid was. Want het gaat dan om een stuk of 10 mensen. Hmm. Dus we weten dat er allemaal geruchten gingen, maar dat niemand, of dat weinig mensen wisten dat het nu ging gebeuren. Ja, ja. Kijk, het zit een beetje zo. Hij moest volgens de wet dit jaar verkiezingen uitschrijven. Er was een hele tijd werd gedacht, nou, het wordt het voorjaar. Toen werd het van, in de zomer doe je geen verkiezingen. Dus het wordt het najaar. Mm-hmm. En toen kwam hij dus met eigenlijk de kortste, er moet minstens 6 weken tussen zitten, de kortst mogelijke aankondiging. En dat was dus precies 6 weken geleden. Maar ja, kijk, heel veel strategie. Omdat Labour ook wist dat het dit jaar ging gebeuren, waren die eigenlijk al voorbereid vanaf het begin van het jaar. Ja. Dus die zijn er eigenlijk niet echt door verrast. Dus de vraag is of het zoveel uitmaakt. Ja, voor hen is het eerder een kom maar op. Better soon than later. Het is allemaal prima. We gaan toch wel winnen. Kat in het bakje, zullen we zeggen. Hey, we komen zo weer bij je terug. Zit je nou aan de andere kant van de radio mee te luisteren? En ik neem aan dat je dat doet. Dan kan je natuurlijk een vraag of een opmerking achterlaten, zoals gewoonlijk, in die NPO Radio 1-app. En als je het dan toch over Groot-Brittannië hebt, ja, dan moet je natuurlijk wel Monty Python draaien. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always Just Look at the Bright Side of Life van Monty Python. Ja, ook vandaag voor de Britten alvast een steuntje in de rug. Want wat er ook uit die verkiezingen komt rollen, blijft dus gewoon naar die goede kanten van het leven kijken. Vandaag gaan de Britten naar de stembus. Over een zeer kleine 3 uur mogen ze gaan kiezen. En wij duiken daar vandaag bij Vroeg wat dieper in. Dat doe ik natuurlijk met Verenigd Koninkrijk-kenner en ondernemer Lennart van Otterlo. Die is vanuit Londen bij ons. Lennart, ik ga heel even meteen met jou een soort van de malaise een beetje schetsen. Het Verenigd Koninkrijk heeft nogal wat problemen die een grote rol spelen bij de keuze. Economische malaise, ook asiel is daar een groot thema. Een niet zo succesvolle Brexit, om het wat sympathieker te omschrijven. Kan een winnende partij überhaupt wel met werkende oplossingen komen voor al die problemen? Nou ja, dat is inderdaad heel lastig. Ik bedoel, laten we zeggen, de mensen hebben heel veel reden om heel ongelukkig te zijn. Hmm. En dat speelt eigenlijk al een hele tijd. Hè. Je kunt eigenlijk al zeggen dat het land de financiële crisis van 2008 nooit te boven is gekomen. Londen is dat wel. Maar Londen is natuurlijk een hele rijke stad met heel veel dynamiek. En er komen mensen van buiten het zit vol met buitenlanders. Het is eigenlijk meer een onderdeel van een soort internationale beweging. En er zit een heel land omheen wat eigenlijk een stuk armer is. Ja, een soort wereld op zich eigenlijk, dat Londen. Ja, precies. En er zijn dus een heleboel mensen wiens leven eigenlijk nu slechter is dan dat het voor 2008 was. Ja. En dat zie je in dingen als loonontwikkeling. Dat zie je in dingen als armoede. Er zijn bijna 4 miljoen mensen die echt arm zijn. En arm betekent dat ze dus minstens 1 keer per maand niet te eten hebben. Of dat ze geen kleding kunnen kopen. Of geen verwarming hebben. Of geen huis. Dat je geen onderdak. Dat is best wel ernstig. Dat begon dus met 2008. Waar vrij snel daarna kwamen de conservatives aan de macht. En die zijn meteen begonnen met een gigantische bezuinigingsoperatie. Ja. Op een schaal die nog nooit gezien was in een ontwikkeld land. Was echt heel fors. En wat de manier waarop dat is gedaan, daar is nu heel veel kritiek op. Er zijn twee dingen. Hè. Je kan bezuinigen op alledaagse uitgaven. Maar je kunt ook bezuinigen in investeringen. En ze hebben in allebei bezuinigd. Mm-hmm. En een heleboel economen kunnen je vertellen dat je niet moet bezuinigen in investeringen. Want dat zijn de dingen die je weer uit de recessie helpen. Mm-hmm. Dus dat heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat het lang duurde voordat ze eruit kwamen en uit die crisis. En dat ze daar ook gewoon niet heel goed uitkwamen. Nee. Sterker nog, er was in de tussentijd allerlei aanleiding om dus ook voor zo'n Brexit bijvoorbeeld te kiezen, toch? Dan moeten we het maar over die boeg gooien om uiteindelijk hier beter te laten gaan. Want sinds 2008 al, je zei het al, is het dus voor de conservatives eigenlijk. Die zijn voornamelijk aan zet. Geen oplossingen geboden. Nu waarschijnlijk daardoor ook mensen doodmoe dan maar weer naar Labour. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je dus nu Labour bent, dat je denkt, ja, we worden ook wel even met een puinhoop achtergelaten, zegt. Dit gaat natuurlijk niet morgen goed zijn. Nee, dat klopt. Nee, kijk, het is eigenlijk een beetje, de achtergrond is eigenlijk een ABC. Dus het is austerity. Dat noemen ze die drastische bezuiniging. Toen kwam Brexit. En zoals je zegt, de onvrede die tot Brexit leidt, komt eigenlijk al. Die was er eigenlijk al. En die komt eigenlijk een beetje van dat, van de financiële crisis. En daar kwam dan nog eens overheen daarna de coronapandemie, die de flink heeft ingehakt, economisch. Want dit is het land in Europa met zowel de meeste doden van corona als de zwaarst economisch getroffen land. En dat is ook iets wat Boris Johnson, die toen aan de leiding was, heel erg sterk, heel veel wordt verweten, dat hij een heleboel verkeerde ingrepen heeft gedaan die een aantal zaken verergerd hebben. Ja. Dus het is een ABC'tje waar iedereen nu de conservatives een beetje de schuld van geeft. En de vraag is, hoe makkelijk het voor Labour wordt om daar iets aan te doen. En vooral... Nou, en welke belofte je daarover kan doen, hè? Welk tempo kan je aangeven? Want ik bedoel, dit is een monsterklus. Je bent niet over een jaar ineens een heel gezond land weer natuurlijk. Als het gaat over die gelijkheid bijvoorbeeld tussen rijk en arm, platteland, een stad als Londen. Het is nogal een uitdaging. En ik heb ook begrepen dat jij eigenlijk stelt van... Je zou zelfs kunnen zeggen in de jaren 80 van de vorige eeuw begon het ergens al een beetje. Hè? Die zware industrie die gaat bankroet. Er is geen vervanging voor het sluiten van die mijnen bijvoorbeeld. Zoals we dat hier uit Limburg kennen. Zeg je van daar is dat eerste zaadje eigenlijk al geplant? Ja, daar een deel van het land, een flink deel van het land, heeft daar eigenlijk een beetje de afslag al gemist. Dat kun je wel zeggen. Hmm. En dat is gebeurd onder Margaret Thatcher. Is er gezegd van ja, we gaan het land, we gaan de mijnen sluiten. We gaan het land gaat veranderen van een industrieel land naar een dienstensector. We gaan op een andere manier ons geld verdienen. En toen werd de financiële sector ook heel erg groot. Maar ja, in Nederland zijn de mijnen gesloten. En daar is toen een soort geflankeerd beleid, noem je dat dan, opgezet. Dus van, daar is nieuwe industrie en voor in de plaats gekomen. En daarom is Limburg nu ineens zo groot in de chemie. En dat is omdat daar gewoon gezegd is van... we sluiten de mijnen, maar we zetten daar iets anders neer. Mm-hmm. Ja, dat laatste is dus hier niet gebeurd. En daar zijn dus hele delen van het land... die zijn eigenlijk de jaren 80 nooit te boven gekomen. Ja. Dus daar is eigenlijk al een klein beetje de kiem... van een aantal van dat soort problemen gelegd. Ja. Wat een tijdlijn, hè? Jaren 80, 2008, dan vervolgens ook die Brexit. Je ziet hier natuurlijk in Europa op het vasteland... dat er, als er problemen zijn, ook een zondebok gezocht wordt. Hier speelt het thema het licht aan de migrant nogal... wordt vaak genoemd, hè? Zeker als je het aan extreemrechts of rechtse partijen overlaat... Is die retoriek ook in Engeland terug te vinden? Of wordt er echt wel naar de politiek gekeken? Of neigen zij toch ook om te zeggen... het is de zondebok, het is die buitenstaander? Nou ja, migratie speelt hier op een andere manier een rol. En wat je een beetje moet doen... is, weet je, als je mensen een vraag stelt van... wat vindt u van migratie? Dan krijg je een ander antwoord dan als je mensen een vraag stelt... wat zijn de 5 grootste problemen die het land... hebben volgens u. Weet je, dan krijg je een heel ander soort lijstje. En migratie is hier eigenlijk al vrij snel na het Brexit-referendum verdwenen uit de top 5 van dingen waar mensen zich druk over maken. Okay. En wat eigenlijk, sinds de Brexit is de migratie hier verdubbeld. Mm-hmm. dat is heel, heel frappant. Maar waar er hier helemaal op wordt gefocust, maar dat is eigenlijk vooral op een soort afleidingsmanoeuvre, zijn al die mensen die in bootjes het kanaal oversteken vanaf Frankrijk. Ja. Dat is een relatief kleine groep. Maar ja, daar wordt heel erg op gefocust. Maar niet als de zondebok van alle problemen. Het is niet het grote campagneverhaal van de beide partijen. Nee. Als ik jou net die opsomming hoor maken... Hè, van alles wat er gewoon in Engeland heeft gespeeld vanaf de jaren 80... wetende dat de conservatieven dus vrij lang de dienst hebben uitgemaakt... wat is dan de consequentie voor hen? Is dat alleen dat dikke verlies wat we verwachten... of zou het nog wel eens rampzaliger kunnen zijn voor ze? Nou ja, kijk, de partij is echt een beest. Het is de oudste politieke partij ter wereld... het hangt er een beetje vanaf waar je begint te rekenen. Maar iedereen is het er wel over eens dat het minstens 190 jaar oud is. Ja. Dat is dus, dan heb je het dus over de tijden van de Napoleontische oorlog. Ja, ik wou Stonehenge zeggen, maar... maar ja, de partij is eigenlijk zo oud... omdat ze niet heel erg sterke principes hebben... en relatief flexibel zijn. En ze sturen dus steeds... Ja, er komt er steeds binnen die partij een andere groep die even voor een paar jaar het sterkste is. En zo kunnen ze dus een beetje meewaaien met alle winden. Maar waar er dus nu naar wordt gekeken is dat dit misschien wel eens een keer het einde zou kunnen zijn. En dat hangt er een beetje vanaf of ze nummer 2 of nummer 3 worden. En dat maakt best wel veel uit. Want... Maar wacht nou even, ga je gewoon zeggen dat zoiets Engels als de conservatives... Ik bedoel, het zijn nogal mensen die dol zijn op tradities... en omarmen wat ze hebben, zelfs al hebben ze er een hekel aan... dat die gewoon gaan verdwijnen? Nou ja, kijk, het is in dit land heel lastig om een kleine partij te zijn. Ja. En En dus als je kijkt, in Nederland heb je dan ontzettend veel partijen. En sommige zijn er al heel lang. En dat is eigenlijk hier heel moeilijk. Er zijn dan twee hele grote partijen. Dan krijg je meteen al kleine partijen. En dan heb je daar grootste kleine partijen als de Liberal Democrats en de Scottish National Party, die alleen in Schotland actief zijn. Maar het wordt dus al heel snel vrij klein. En zodra je dus niet de officiële oppositiepartij bent, wat dan dus altijd de nummer twee is, dan val je heel vaak buiten de aandacht van de pers. Mm. Dan mag je maar veel minder vragen stellen in het parlement, dan je financiering is veel kleiner. Dus zodra je onder die grens valt, dan wordt het heel lastig. En als je dan dus een soort slangenkuil hebt als de conservatives, die zullen elkaar dan helemaal de tent uitvechten. Ja, maar het kan er dus op neerkomen dat je een groot Labour overhoudt, een soort van ravage binnen de conservatives achterlaat, en dat er dus een nieuw iemand op zou kunnen poppen, of een soort nieuwe partij. Gaat die dan een andere naam dragen? Dat zou allemaal kunnen. Nou ja, wat er dus wordt gespeculeerd is dat, want Nigel Farage is natuurlijk altijd een beetje een soort die heeft altijd een beetje zitten irriteren aan de rechterflank van de Conservative Party. En die heeft ze naar rechts getrokken door steeds op de rechterflank kleine partijen te beginnen die niet veel zetels had, maar wel langzaam stemmen trekt. Mm. En daarmee de Conservatives naar rechts trok. En wat er dus nu soms wordt gespeculeerd, is dat hij eigenlijk met die Reform UK die hij dan nu heeft opgezet, dat hij eigenlijk de Conservative Party straks wil opslokken en dat hij dan de overstap waagt en dan de Conservative Party gaat leiden. Sommige mensen denken dat dat zijn strategie is. Nou, dat heeft hij volgens mij in interviews ook her en der wel laten weten, toch? Van laat mij het maar gewoon doen. Ik weet zeker dat ik het beter doe dan iedereen die daar zit. Ja, nou, kijk, hij heeft een hele rare relatie met de Conservative Party. Want hij heeft dus een hele carrière gemaakt van de kritiek op hebben. Dus hij steekt een kritiek op de Conservative Party, niet onder stoelen of banken. Ja. Nou, en toen ineens begin dit jaar werd hij gevierd en zou hij binnengehaald zijn, zou hij lid zijn geworden van de Conservatives misschien. En toen was het ineens van, daarmee neutraliseren de Conservatives de schade op de rechterflank. Nou, en nu is hij eigenlijk weer voortdurend campagne aan het voeren tegen de Conservatives, omdat hij die stemmen probeert over te halen. Dus het is, het is een hele rare relatie die hij met die partij heeft. Laten we nog heel even naar hem gaan luisteren. Dan gaan we daarna nog even naar een stukje muziek en wat ander nieuws. Maar nu we het toch over hem hebben, dan kan ik net zo goed naar een fragment van Nigel Farage gaan. Want ik zei het net al even zelf, hè, in Europa spelen rechts- en extreemrechtse partijen met succes in op die instroom van asielzoekers, migranten. Zijn partij Reform ook wel een flinke stemmingmaker daar op dit gebied, wat je al zei. En hij deed een tijdje verslag vanaf een boot over wat hij op het kanaal tegenkwam, dat noemde je al eerder, hè, dat die daar nogal op zitten fitten. En dat klinkt zo. A French naval vessel called Hermorven shadowed this boat all the way through French waters, keeping very close to it all the way. They've now got over the line into England. The French naval vessel has dumped them, and here they are. It would appear their engine has broken down. Now, whether they've run out of fuel, or is an engine failure, I don't know. It is a very calm day, so Border Force are on their way, but Border Force have been overwhelmed this morning. A huge number of boats again today. Quite confidently predict, and hundreds of people again today coming through the port of Dover illegally. Ja, even los van dat je het smakeloos zou kunnen noemen, een populistische manier van je verhaal vertellen is het in ieder geval. Slaat dit nou nog aan, of zijn mensen toch ook hem wel een beetje moe, dat vandaar dat Labour ook wel weer boven komt drijven? Nou ja, het slaat een beetje aan. De Conservatives zelf hebben ook hier een belangrijk thema van gemaakt. Mm. De Conservatives zijn dol op slogans van drie woorden. En die hebben Stop the Boat als een soort slogan verzonnen. Maar ja, je kunt ook een beetje afvragen of ze, net zoals dat Geert Wilders wel eens wordt beschuldigd dat hij baat heeft bij het bestaan van de asielcrisis. Je kunt ook zeggen dat partijen als Reform en de Conservatives belang hebben bij dat er mensen met een bootje oversteken. Want dat leidt de aandacht af van andere zaken. Ja, je kan het zo framen dat dan als we dit maar oplossen, dan is alles opgelost. Ja, zoiets. Kijk, en wat helpt is, omdat het Verenigd Koninkrijk een districtenstelsel is, moet je dus een specifieke regio winnen om in ieder geval één zetel te halen. Hmm. En laat nou net de zetel die hij op het oog heeft, maar die de meeste kans maakt, is een zetel in een beetje die rechteronderhoek van het Verenigd Koninkrijk, waar vlakbij waar een heleboel van die mensen aan land komen. Dus dat helpt. Ja. Weet je, als ze allemaal in Manchester aan zouden komen, zou het verhaal iets anders zijn. Ja. Dus het helpt om net die lokale, dat lokale probleem op te blazen tot iets groots. Want dan kan hij op basis van dat lokale probleem die lokale zetel winnen. Ja. Dus dat soort dingen helpen wel. Ja, en natuurlijk voor de mensen die nou eenmaal daadwerkelijk dit ook zien, die lokale Engelsen die daar wonen, kan je je voorstellen dat zij wel degelijk hier iets bij voelen, natuurlijk. Ja. En ja, dat hij weet hoe hij daarmee om moet gaan. Dat is het volgende. Ik kom zo weer bij je terug, Lennart, maar ik moet ook altijd even naar iets anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. De ploegen die namens Nederland mee gaan doen aan de Olympische Spelen en Paralympische Spelen in Parijs worden vandaag gepresenteerd. Samen met chef de mission Pieter van de Hogeband en Esther Vergeer wordt er een formele overdracht gemaakt van de sporters en hun sportbonden aan sportkoepel NOC-NSF. Niet alle teams zijn beschikbaar voor de presentatie. Zo zullen bijvoorbeeld de vrouwenteam van beachvolleybal en de judoka's niet aanwezig zijn. Ja, vanwege dat heftige voorbereidingstraject waar zij al in zitten. De Olympische Zomerspelen die beginnen natuurlijk in Parijs, 26 juli. En daarom hoor je nu I'm throwing my arms around Paris. In the absence of your love, of human touch, I have decided I'm throwing my arms around Paris, because only stone and steel accept my love. In the absence of your smiling face, I travel all over the place, and I have decided I'm throwing my arms around Paris, because only stone and steel accept my love. I'm throwing my arms around Paris, because only stone and steel accept my love. In het Verenigd Koninkrijk gaan kiezers vandaag een nieuw parlement en daarmee ook een nieuwe premier kiezen. De regerende Conservative Partij lijkt vandaag de grootste verliezer te worden. Hun aartsrivale Labour heeft de beste papieren in handen en zij lijken dan ook een van de grootste overwinningen in de Britse geschiedenis te gaan halen. Hun leider Keir Starmer wordt dan vervolgens de nieuwe Britse premier. Maar wie is die man eigenlijk? Wat staat hem te wachten? Welke problemen moet hij direct gaan tackelen? Ja, na de Brexit, we hebben het al een paar keer genoemd, is het op vele fronten alleen maar nog meer bergafwaarts gegaan. Terwijl de Britten natuurlijk hoopten op een nieuw British Empire. Ik ben erover in gesprek met de opiniemaker, Verenigd Koninkrijk-kenner Lennart van Otterloo. Hij schreef veel columns tijdens de Brexit, dus ja, dat woord gaat zeker nog een keer vallen. Heb je vragen, stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Ja, Lennart, laten we even naar die vermoedelijke winnaar gaan van deze verkiezingen. Labour-leider Keir Starmer. Hij klonk afgelopen maandag zo tijdens het campagnevoeren. Here we are on the last Monday into the general election on Thursday. In good spirits, campaigning with a smile on our face. A spring in our step. The only positive team left on the pitch, I think, at the moment. And it's down to you. So thank you so much for that, because here we are, it feels like summer, we're in this lovely pub, lovely countryside, lovely pub food in there for a summer's day, and this has to be a summer of change. That's our one job this summer, a summer of change. Ja, Starmer dus. Hij komt uit Surrey, een arbeiderswijk. Hij is ook groot geworden in een arbeidersgezin. Hij weet hoe het is om in die omstandigheden op te groeien en vervolgens toch ook wel naar de top te klimmen, zou je het kunnen zeggen. Verder schijnt hij nogal een beetje een soort bravig, wat saaier, serieuzer imago te hebben. Wat heeft hij toch gedaan om dan in die favoriete rol terecht te komen bij Labour? Zeker als ik kijk naar de laatste paradijsvogels die het vooral hebben mogen doen in het Verenigd Koninkrijk? Ja, nou ja, ik denk dat juist na een reeks mensen die misschien heel charismatisch waren, maar daar tegelijkertijd dat ook gebruikten om een incompetentie te verhullen, dat mensen een beetje zitten te wachten op iemand die berekenbaar is, die betrouwbaar is. En in die zin denk ik dat hij net de juiste persoon is voor deze tijd. Dat helpt, denk ik, wel. Mensen zijn toe aan wat rustigs. Ja, iemand die competentie uitstraalt, waarvan ze het idee hebben van die kan deze problemen oplossen. En dat is natuurlijk wel wat anders, heel anders dan bijvoorbeeld een Boris Johnson, die toch vooral een beetje populist is. En heel goed was in aandacht naar ze toe trekken, maar niet heel goed was in het feitelijk regeren. Ja. En Boris Johnson was eigenlijk gewoon een columnist. Opiniespuier eigenlijk, hè? Ja. Het is een heel ander soort carrière. Terwijl Keir Starmer is dan, laatstelijk was hij dan director of public prosecutions, een soort hoofdofficier van justitie-achtige rol, wat hier iets meer een prominente rol is dan in Nederland. Hij heeft dus gewoon hij heeft dingen bereikt. Hij had al een beetje een beeld. Hij was al een sir voordat hij de politiek inging. Had dus al een titel. Hij was daarvoor mensenrechtenadvocaat. Er gaat zo'n verhaal dat hij de inspiratie was voor het karakter, voor het personage Mr. Darcy in de Bridget Jones films. Weet je, waar Colin Firth een mensenrechtenadvocaat speelt. Dus hij had al wel een beetje een imago, maar dus een imago als iemand die door zijn werk die dingen voor elkaar krijgt, die dingen doet. En dat helpt hem wel, denk ik. Dat zit hem nu mee, ja. Want het is niet iemand waar ik meteen aan denk. Maar je zegt, in Engeland had hij wel degelijk al een naam. Je noemde hem ook Sir, wat hij ook is. Speelt dat nou nog een rol? Want het is ontzettend klassenmaatschappij natuurlijk, hè? En we weten van Sunak dat die rijkdom hem juist tegen zat. Maar zit zo'n titel hem dan niet tegen? Als mensen eigenlijk verlangen naar een soort van gedegen iemand, maar wel met een normale realiteitszin? Nee, kijk, een sir-titel is dus, die krijg je op basis van wat je hebt gedaan. Dus het is niet sommige titels hier zijn worden overgeërfd. Dat zou niet hebben geholpen. Maar sir, dat krijg je wat vaker als je zaken hebt gedaan die. Ja, het is een beetje als een soort lintje, zeg maar. Ja. Ik denk niet dat het echt tegenwerkt. Hooguit bij sommige mensen die zullen zeggen van dat maakt hem ook een beetje establishment. Maar ik denk niet dat Sir hem tegenstaat. Maar het is inderdaad weer een klassenmaatschappij. Dus wat je hem voortdurend hoort zeggen is dat zijn vader een gereedschapmaker was. Dat herhaalt hij echt één keer per dag op zijn minst. Ik wil net zeggen, ik heb er laatst een soort montage van gehoord. Die duurt bijna 3 minuten. Ja, en het heeft ook wel iets komisch. Want hij zegt dan dat hij de son of a toolmaker is. Maar een tool is ook een scheldwoord in het Engels. Ja. Van een soort circle. Eikel. Ja, precies. Dus dat levert ook wel eens wat hilariteit op. Maar dat feit dat hij dat consequent blijft herhalen, geeft ook wel aan dat hij wil dat mensen weten dat hij, ja, dat hij wat dichter bij het volk staat dan Sunak. En die concrete ideeën die Labour heeft, we noemden net al een aantal grote problemen op waar het Verenigd Koninkrijk nu mee te dealen heeft. Hij klinkt dus als een vrij praktische man. Iemand die weet hoe bestuur echt daadwerkelijk werkt. Dat kan je imago zijn, maar we moeten het natuurlijk ook nog in de praktijk gaan zien. Of heeft hij ook al hele concrete oplossingen aangedragen? Is er een soort voorbeeld waarvan je zegt dat springt eruit? Ik weet dat bijvoorbeeld de gezondheidszorg ook een enorme Engelse trots is die toch een beetje aan gruzelementen lijkt te liggen. Ja, de gezondheidszorg is een drama. En dat is, als je mensen vraagt van wat is het grootste probleem van het land op dit moment, dan staat de gezondheidszorg op 1 of 2, samen met de economie. Dus dat is iets waar hij wel, denk ik, heel veel aandacht aan gaat besteden. En dat ook kan, omdat het Labour gelooft in een sterke gezondheidszorg die waar een rol voor de staat in is weggelegd. Terwijl de conservatives, ja, die zeggen wel dat ze wel wat geven om de National Health Service, maar we weten allemaal dat ze dat eigenlijk liever geprivatiseerd zien. Dus voor de conservatives was het altijd iets moeilijker. Ja. En voor Labour wordt dat eigenlijk makkelijk om te zeggen, we zetten daar de schouders eronder. Nou gaat dat wel geld kosten en dat wordt lastig. Want dat, ja, het land ligt economisch ook op zijn gat. Dus dat geld is er niet echt. Maar alleen al dat ze er aandacht aan kunnen geven en dat ze het willen opbouwen in plaats van afbreken, dat zal het ze iets makkelijker maken. Ja. Maar de kunst is eigenlijk een beetje dat we heel weinig weten over wat Starmer en Labour wil gaan doen. En dat is heel bewust. Want, en dat heeft hij best wel knap gespeeld. Hij heeft eigenlijk heel weinig aanknopingspunten gegeven voor zijn politieke tegenstanders om kritiek op zijn plannen te hebben. Want die plannen die weten we dus eigenlijk gewoon niet. Nee, het blijft een beetje een mooie unieke situatie. Campagneachtig rookgordijn. Maar het klinkt in ieder geval allemaal beter dan de conservatives. Ik vul het nu even in, heel cliché misschien, wat het Engelse brein op dit moment denkt hierover. Ja, we hebben het al een paar keer genoemd. Maar wat opvallend is dat het in de campagnes eigenlijk weinig genoemd wordt. En dat is de Brexit. Het is echt een beetje een vies woord geworden waar bijna geen één politicus zich meer aan wil branden. Terwijl ik misschien met mijn simpele campagne-ziel zou zeggen, ja, daar ga je toch bovenop zitten, de mislukking van die Brexit. Waarom blijft ook een Starmer daar bijvoorbeeld vanaf? Nee, ja, kijk, het is een nationaal trauma. Dat kun je gerust zeggen. En daar willen dus een heleboel mensen willen het er eigenlijk niet over hebben. Die hebben er genoeg van dat er van die willen die periode waarbij die heel chaotisch was, waarin iedereen elkaar van alles beschuldigde, die het land in tweeën heeft gesplitst, die hele families in tweeën heeft gesplitst, die willen die periode eigenlijk een beetje achter zich laten. En voor Starmer, die zou kunnen zeggen, die zou natuurlijk de vinger kunnen wijzen van, kijk, jullie hebben dit gedaan, de economie is het nooit te boven gekomen. De gezondheidszorg heeft er heel veel onder geleden. En zelfs immigratie is verdubbeld sinds ze uit de EU zijn gestapt. Hij zou dat heel makkelijk kunnen doen, maar dat geeft ook ammunitie. En dat zie je nog steeds af en toe wel eens gebeuren, maar niet als reactie. Maar hij wordt beschuldigd dat hij de Brexit gaat terugdraaien door een aantal van de rechtse kranten. Dus hij vermijdt dat eigenlijk, zodat er geen houvast is voor de voor zijn politieke tegenstanders. Ja, maar het is een groot probleem. Hij wordt beschuldigd dat hij de Brexit terug zou willen draaien. Dat klinkt als een verwijt, maar ik heb ook begrepen dat er wel degelijk veel Engelsen zijn die dat misschien ook wel zouden willen. Oh ja, een ruime meerderheid. Ja. Nee, al binnen een jaar, in 2017, is het aantal mensen die vond dat de Brexit-stem achteraf gezien een verkeerde keuze was al in de meerderheid. En nu is het ruim 60%. Ja. Er zitten dus ook mensen in die zichzelf weer even hebben overwogen en spijt hebben. Dus het zijn niet alleen mensen die dat altijd al wilden, maar mensen die denken, shit, ik ben erin getrapt, ik wil het weer terug. Ja, ik zou dan denken, ja, laat je maar lekker beschuldigen door die rechtse kant. Wat boeit dat nou? Ja, maar kijk, wat Starmer dus wil... hoe Starmer kan zijn winst bereiken door juist een deel van die mensen die in 2019, de vorige keer, voor het eerst conservative hebben gestemd vanwege de Brexit. Die mensen wil hij weer terughalen. En dat zijn dus vooral specifiek... De grootste Brexit-stemmers waren de mensen in het zuiden die... eigenlijk wel genoeg geld hebben. Maar het imago is een beetje geschetst dat alle Brexit-stemmers arbeiders waren. Dat klopt niet helemaal. Maar er is wel, zijn een aantal regio's waar veel stemmen te halen zijn, waar veel mensen die een beetje, moet je zeggen, aan het kortste eind hebben getrokken in de economische malaise, die hebben destijds Brexit gestemd. En die specifieke groep moet hij weer terughalen. Ja, en het is ook vrij dom om die mensen dan neer te zetten als jullie waren hiervoor en kijk wat er van is gekomen. Ja, dat is lastig. Mensen, het is heel moeilijk voor mensen om toe te geven dat ze het fout hebben. Mm. En als je ze dan ook nog met een vinger gaat wijzen, dan hou je ze natuurlijk nooit over. Dus er is een... De hoe mensen met Brexit omgaan, het is heel fascinerend. Dat had niemand, denk ik, zou kunnen voorspellen. Maar ja, er wordt nu eigenlijk gewoon helemaal niet over gesproken. Niet door de twee grote partijen. Ja, ja. Je kunt ook zeggen, er is... terug de EU in zie ik niet gebeuren. Wordt zo ontzettend lastig. Nederland heeft sowieso nooit aan toegangseisen hoeven te voldoen, want Nederland is een van de oprichters. Maar het Verenigd Koninkrijk is in 1973 erbij gekomen toen de eisen nog vrij laag waren. Je kunt heel goed betogen dat als ze er nu weer bij zouden willen, dat ze op zijn minst aan dezelfde eisen moeten voldoen als nieuwkomers als Bulgarije en Roemenië. Ja, dus het zou kunnen, maar je moet je afvragen of je dat wel wil. Of je zo'n traject in wil. Of dat je niet beter gewoon toch die goede samenwerking met de EU dan kan opzoeken. Ja, en dat laatste, dat zal wel gaan gebeuren. Ja. Kijk, als ik in een van de andere 27 hoofdsteden van de EU zou zitten, dan zou ik ook zeggen, willen we die Britten nu alweer terug? Moeten ze niet eerst hun problemen oplossen? Dat lidmaatschap is niet echt reëel om het daar nu over te hebben. Maar je kunt wel een aantal dingen doen. Je kunt een aantal kleinere besluiten die zijn genomen over uittreden van een aantal andere programma's. Dat kun je heroverwegen. En zo kunnen bijvoorbeeld dan de problemen aan de grens met import van voedsel kunnen weer makkelijker worden en export van voedsel. Ja, of het uitwisselen, als dat gaat over opleidingsmogelijkheden, dat soort zaken spelen natuurlijk ook een rol. Ja, ze zijn bijvoorbeeld gestapt uit het Erasmus-programma, waarbij studenten van weerszijden aan elkaars universiteiten konden studeren. Ze zijn gestapt uit het Horizon wetenschapssamenwerkingsproject. Al dat soort dingen. Het zijn kleine dingen en niet de dingen die destijds bij de campagne de boventoon voerden, maar die wel, door de wetenschap hier heeft hele flinke klappen gehad. Ja. Hoger onderwijs hier heeft hele flinke klappen gehad. Want een heleboel van die studenten die komen niet meer naar het Verenigd Koninkrijk. Nederland heeft zo'n enorme toestroom van buitenlandse studenten gekregen na de Brexit, omdat een heleboel studenten nu voor Nederland kiezen. Ja, die aantallen zijn gigantisch. Ja, wij hebben hier natuurlijk tegenovergestelde ook wel klappen van gevoel toch. Omdat Londen is relatief dichtbij. En in één keer moet je bij de trein naar Londen of vliegen naar Londen of import van je producten. Is het ook voor ons hier lastiger geworden. Maar goed, wij hebben Europa nog. Lennart, ik moet ook even naar de luisteraar natuurlijk. Want als ik de hele tijd tegen mensen zeg stel een vraag, dan moeten we er ook wel een beetje aandacht aan schenken natuurlijk. Vragen. Ja, ik vond dit persoonlijk wel een leuke vraag. Want dit gaat over Schotland. Die komt van Marjan. Schotland heeft een aparte status binnen het Verenigd Koninkrijk. De roep om onafhankelijkheid is al een tijdje te horen onder een deel van de bevolking. Speelt dat nou nog mee bij wat er vervolgens met Labour gaat gebeuren? En welke impact heeft dat op Schotland? Ja, het Verenigd Koninkrijk is dus, zoals de naam al zegt, het bestaat eigenlijk uit vier landen, Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. En die hebben alle vier hebben ze een iets andere status binnen het Koninkrijk. Schotland wil inderdaad, er is een beweging die al heel lang uit het Verenigd Koninkrijk wil. Dat duveltje is wel weer een beetje in het doosje. Ja, dat komt onder andere, denk ik, juist doordat dat we voorlopig al even het laatste van de concertus hebben gezien. Want dat is, er is in Schotland een enorme aversie tegen de Conservative Party. Er was ooit een grap dat er meer Chinese panda's in Schotland waren dan Conservative MP's. Want er waren toen twee panda's in de, dierentuin van Edinburgh. En er is een weerzin van de Engelse Conservatives. En ja, als het daar niet zo goed mee gaat, dan wordt die weerzin ook kleiner. Ja. En dan heeft de Scottish National Party, die dus de grote voorvechter van onafhankelijkheid is, die hebben zelf ook een aantal interne problemen gehad. En ja, dus door een combinatie van factoren speelt dat eigenlijk nu een stuk minder. Okay. Het was ooit best dichtbij. Mm-hmm. Het leek ook nog even, juist vanwege de Brexit, van Schotland had overweldigend voor het in de EU blijven gestemd. Precies. En die waren dus extra beledigd, boos. Ja. Precies, en die hadden een hele duidelijke reden van, nou, we willen hieruit en ook een alternatief. Hè? En dat is een beetje het probleem met de Brexit voor het Verenigd Koninkrijk. Dat ze wel zeiden van, we willen uit de EU, maar dat ze niet zeiden wat ze dan wel wilden. Daar had niemand over nagedacht of dat wilde niemand het over hebben, want dat leverde 5 verschillende opties op. Mm-hmm. Maar terwijl Schotland was dat heel duidelijk. Weet je? We stappen uit het Verenigd Koninkrijk, we gaan terug de EU in. En dan wordt alles beter. Ja, dat nu de Conservatives niet meer in de regering komen, dat haalt die angel daar een beetje uit. En dat de S&P dan op zelf ook nog problemen heeft, maakt dat nog lastiger. En een deel van de winst van Labour komt nu van mensen die van de Scottish National Party overstappen naar Labour in Schotland. Okay, dus dat vertrouwen is iets beter. Het is daardoor iets rustiger vanwege de wens om af te willen scheiden. Maar goed, we moeten het nog maar gaan zien hoe het in de praktijk gaat lopen. Ik krijg ook nog een andere vraag van Hans. Die zegt, wordt het niet tijd om überhaupt een keer de bezem door dat hele stelsel te halen? Zeker bij die haat die je hier ook wel ziet voor het establishment. Als er een land is waar de politiek echt uit establishment bestaat, dan is het Verenigd Koninkrijk wel. Ja, hoe zit dat? Hè? Die mensen zijn vaak allemaal toch wel hoog opgeleid. Gaan naar Cambridge en naar Oxford. Je komt niet zomaar de politiek in als je, zoals Starmer, uit een working class family komt. Nee, dat klopt. Zeker binnen de Conservative Party zie je dat een heleboel van die mensen elkaar eigenlijk al sinds hun studietijd kennen. Of nog langer. Het is een betrekkelijk kleine pool waar zij hun mensen uithalen. Bij Labour is dat al anders. Ons kent ons gehalte is wel hoog dus. Voornamelijk bij de conservatie. Het is enorm hoog. Ja. En dat is wel een probleem. Dat levert dus ook een soort... Er worden gewoon echt nog vetes uit de studententijd worden nu gewoon in het parlement uitgevochten. Dat is te krankzinnig. Ja. Het gaat helemaal voorbij aan wat het land nodig heeft. En wat je daar eigenlijk zou moeten doen. Gewoon, ja, precies, je werk voor het land. Ja, precies. En kijk, wat het land natuurlijk een beetje nodig heeft, is eigenlijk inderdaad een soort bezem door de hele structuur. Een van de problemen die het land eigenlijk een beetje heeft, is dat het... De meeste landen gaan door een fase heen van hervormingen, flinke hervormingen, nadat ze een oorlog hebben gehad, nadat ze zijn binnengevallen. In Nederland kun je een aantal cruciale punten aanwijzen. En dat is bijvoorbeeld het einde van de Napoleontische oorlogen en dat Nederland en België afsplitsen. En daar komt een heleboel structuur van Nederland komt nog steeds voort uit de Napoleontische tijd. Ja, voor de Engelsen de laatste keer dat zoiets gebeurde was 1688. Hmm. En dus een heleboel structuren zijn heel erg gedateerd. De chaos helpt eigenlijk mensen die in het zadel zitten en die goed weten welke knoppen ze moeten drukken. Zou je grote constitutionele hervormingen moeten zien. Ja, want misschien juist dat het al zo lang meegaat. Ik noemde het aan het begin van het gesprek ook even. Er is ook wel tegelijkertijd misschien zelfs van mensen die progressief zijn, als het gaat over de politiek in ieder geval, is er toch altijd wel ook die enorme hang naar dat traditionele, hè, wat Engelsen kennen. Maakt het dat ook niet moeilijk om dus te zeggen, we gaan die hele bezem er doorheen gooien, we gaan het eens anders doen, we moeten ervoor zorgen dat een derde of een vierde partij ook wat zichtbaarder wordt? Ja, nou, kijk, als je nu terugkijkt, dan zie je dat de vorige keer dat Labour flinke overwinning haalde onder Tony Blair in 97, dat die best wel wat bereikt hebben in de hervorming van de House of Lords, dus zeg maar de Eerste Kamer. Die is nog steeds niet gekozen, maar de meerderheid van die mensen is wel aangesteld door de minister-president. Terwijl voor die tijd was het meeste waren gewoon was erfelijk. Ja. Dus je zat in de Eerste Kamer omdat jouw vader ook in de Eerste Kamer zat. Nou, dat was natuurlijk helemaal een achterhaald idee. Mm-hmm. Dus ik verwacht dat juist een partij als Labour daar wel mee aan de slag gaat in de komende jaren. Zeker als ze, zoals het wel naar uitziet, ze 2 termijnen gaan halen. Dus niet dat ze dus de komende 10 jaar wel in de regering gaan zitten. Yeah. Dan heb je de kans om een flink de bezem te gaan halen door een aantal zaken. En ik bedoel, een van de dingen die ik zou doen is de regio's belangrijker maken in het land. Dat je dus minder het gevoel hebt dat het hele land gerund wordt door een klein groepje mensen uit het Zuidoosten, waar Londen ligt. Nou, ben jij Starmer niet, dus jij maakt die keuze niet? Of hoor je dat ook wel in die vage campagne die er is toch wel terug? De focus op de regio's, de aandacht van het heilige Londen af? Ja, nou, kijk, ze moeten een heel groot deel van hun steun van buiten Londen hebben. Mm-hmm. Hoewel Londen inmiddels ook dit jaar helemaal, bijna helemaal Labour gaat worden. En dat is wel uniek eigenlijk. Ze hebben juist heel erg gefocust op die regio's. Zeker omdat de Conservatives nu Londen afspiegelen als een soort, een soort grachtengordelachtig. Dat zie je Geert Wilders ook wel doen. Ja. Dus die hebben hun handen daar eigenlijk een beetje van afgetrokken. Het woke-paradijs Amsterdam, dat begint dus ook in Londen een beetje. Dat is eigenlijk een beetje dezelfde dynamiek. Ik denk dat er wat meer aandacht voor die regio's gaat komen. Maar het probleem, en daar hadden we het al eerder over, je hoort daar nu niet heel veel duidelijkheid over. Want zodra Starmer zou zeggen, we gaan het kiesstelsel aanpassen, dan zullen de rechtse kranten volstaan met hij wil zorgen dat hij voor de rest van zijn leven verkiezingen wint. Oh, ja. Dus hij kan daar niet al te duidelijk over zijn. Mm-hmm. Maar ik verwacht daar eigenlijk wel wat grote veranderingen. Zeker als ze dus 10 jaar de kans hebben en een enorme meerderheid in het parlement. Ja, dat sluit misschien wel mooi aan op de vraag die van Theo nog binnenkomt. Hoe groot is die meerderheid? Hè? Als in hoe nodig is die om bijvoorbeeld belangrijke wetten te kunnen wijzigen? Hoe groot moet die meerderheid dan zijn? Is het net zo stroperig als hier? Of kan je op een gegeven moment, juist als je een beetje zo'n 2-partijenstelsel hebt, best wel snel doorpakken? Nou ja, het argument voor een 2-partijenstelsel is dat de regeringen vrij stabiel zijn, omdat het officieel nog geen coalities zijn. Het zijn natuurlijk uiteindelijk wel coalities binnen binnen die ene partij. Maar het argument is dat je wat beter kan doorpakken, omdat de meeste, normaal gesproken, afgezien van de post-Brexit chaos, de meeste regeringen zitten 5 jaar. Dus dat is een van de argumenten om het niet te veranderen. Dus ze kunnen wel flink gaan doorpakken. Er is nog wel een beetje een vraag hoe groot je meerderheid moet zijn. Er wordt soms gezegd, als je meerderheid te klein is, dan kun je gegijzeld worden door een enkeling binnen de partij die daar wat andere ideeën op nahoudt. Als je meerderheid te groot is, dan is het risico heel klein dat het misgaat. Dus heb je ook een grotere kans op facties. Dus ja, de meerderheid is zo groot dat dat op zich ook weer zijn eigen problemen oplevert. Maar in de praktijk heb je, als je een meerderheid hebt van, laten we zeggen, 20 of 30 zetels, dan is dat eigenlijk al genoeg. En we hebben het dus nu over een meerderheid van meer dan 200 zetels. Ja, ongekend. Dus, het is ongekend, ja. Ja. Dat zullen de mensen van Labour lekker slapen de afgelopen weken en misschien ook wel de komende dagen. Of positieve adrenaline hebben, dat kan natuurlijk ook nog. We gaan langzaam afronden, Lennart, maar ik wil toch nog even aan je vragen. We hebben nu natuurlijk Starmer doorgenomen. Nigel Farage is toch weer als die luis in de pels ook weer even voorbijgekomen. Is er een serieuze kandidaat aan de kant van de Conservatives die naar boven gaat komen drijven als het nieuwe talent om hun uit het slop te gaan trekken? Ja, dat hangt heel erg van af welke stroming straks de overhand gaan krijgen. Kemi Badenoch wordt wel genoemd als een kanshebber. Maar dat is heel lastig. Want heel vaak is het zo dat degene die, waar je het eerst over hoort, die wordt het uiteindelijk niet. Dus ik vind dat nog heel lastig om daar nu een uitspraak over te doen. Ja. Dat Sunak heel snel weggaat, dat lijkt me heel duidelijk. Ja, met gierende banden en die green card, zei je al aan het begin. Die gaat waarschijnlijk gewoon naar de VS. Ja. Naar Californië, ja. Denk je nou dat hij spijt heeft van deze rit? Of weten we daar iets over? Ik bedoel, je begint nogal ergens wat aan. Ja, nee, ik denk dat hij geen spijt heeft. Want het staat natuurlijk wel leuk op zijn cv. Maar ik denk niet dat hij ooit weer de politiek ingaat. Ik denk dat dit echt het einde was. Hij zat hiervoor in de hedge funds. En ik denk dat hij weer een beetje die kant op gaat, de financiële sector in. Ja, daar bleek hij toch beter in te zijn. Misschien kunnen we het zo samenvatten. Hoewel, hij had ook nogal een erfenis, hè, met de Liz Truss voor je. En je bent altijd zo groot als degene die na je komt, denk ik altijd maar. Toch? Ja. We gaan het zien. Ja. Hey Lennart, ik wil je onwijs bedanken. En ik wil je met allebei de dingen zowel plezier, volgplezier wensen. Hè. Dan hebben we het over het EK, maar ook de verkiezingen. Ongeacht de uitslag blijft het toch ook altijd best wel spannend om het een beetje te volgen. Dank je wel weer voor vandaag. Graag gedaan. Ja, we blijven met elkaar in gesprek. Wij gaan zo meteen weer naar het NOS-journaal van Radio 1. Ja, daar werk ik tenslotte van 6 uur. Lennart van Otterlo dus, Verenigd Koninkrijk-kenner, ondernemer, columnist en een van onze favoriete personen om mee te kletsen als het gaat over dat Verenigd Koninkrijk. Dus ongetwijfeld vanzelf weer een keer te gast.